श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 82 15 जून 1884। श्री राधा की मूर्छित दशा का वर्णन। श्री राधा मूर्छित हो गई, ज्ञान जाता रहा, जीवन की संगिनी ने आँख मूंद ली। कोई सखी उनकी देह में चंदन लगाती है और कोई दुख के आंसू बहा रही है, कोई उसके मुंह पर जल सिंचन भी करती है। उन्हें मूर्छित देख सखियां कृष्ण का नाम ले रही हैं। कृष्ण का नाम सुन उन्हें चेतना हो आई। तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कहीं कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए। सखियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक दूती को भेजा। समवयस्क किसी मथुरा निवासिनी से उसका परिचय हो गया। गोपियों की दूती ने कहा, मुझे बुलाना न होगा, वह आप ही आ जाएंगे। जहाँ पर कृष्ण हैं वही मथुरा निवासिनी के साथ वह दूती जा रही है। वह रास्ते में विकल हो रोकर कृष्ण को पुकार रही है, हे गोपियों के जीवनाधार, तुम कहाँ हो? प्राणवल्लभ, राधावल्लभ, लज्जा निवारण हरि, एक बार तो दर्शन दे दो। मैंने बड़ा गर्व करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप ही मिलोगे। गाना। मधुपुर की नागरी हंसकर कहती है, ऐ गोकुल की गोप कुमारी, सातवें द्वार के उस पार राजा रहते हैं, क्या तू वहाँ तक जाएगी? और तू जाएगी भी कैसे? तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज आती है। उसकी ये बातें सुनकर दूती दुखित हो कृष्ण को पुकारने लगी, हे गोपियों के जीवन, हे नागर, हाय, तुम कहाँ हो? दर्शन दे, दासी के प्राणों की रक्षा करो। हे गोपियों के जीवन, तुम कहाँ हो? इतना सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो गए। अंत में कीर्तनिये ऊंचे स्वर से कीर्तन गाने लगे। श्री राम कृष्ण फिर खड़े हो गए समाधि मग्न। कुछ होश आने पर अस्पष्ट स्वरों में कह रहे हैं, कीर्तन कीर्तन, कृष्ण कृष्ण, भाव में भरपूर मग्न हैं, पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते। राधा कृष्ण का मिलन गीत कीर्तनिये गा रहे हैं, श्री राम कृष्ण भी गाते हैं। राधा खड़ी है अंग झुकाए हुए, श्याम के बाईं ओर मानो तमाल को घेर कर। अब नाम कीर्तन होने लगा, खोल करताल लेकर अब कीर्तनिये एक साथ गाने लगे। भक्तगण पागल से हो गए, श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उन्हें घेर कर भक्तगण भी आनंद से नाच रहे हैं। सब लोग जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद कह रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण ने जरा देर के लिए आसन ग्रहण किया। इसी समय निरंजन आए और श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण उन्हें देखकर ही खड़े हो गए। आनंद से श्री राम कृष्ण की आँखें उज्ज्वल हो गई। कहा, तू आ गया? मास्टर से, देखो यह लड़का बड़ा सरल है। सरलता पूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कपटाचार, पटवारी बुद्धि, इन सब के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। देखा नहीं, ईश्वर उसी वंश में अवतार लेते हैं जहाँ सरलता पाई जाती है। दशरथ कितने सरल थे, नंद श्री कृष्ण के पिता कितने सरल थे। अब भी आदमी कहते हैं, आहा कैसा सरल है, मानो नंद घोष हो। निरंजन से, देख तेरे मुंह पर स्याही आ गई है, तू ऑफिस का काम करता है ना, इसीलिए ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता होगा, और भी कितने ही तरह के काम होंगे, सब समय सोचना पड़ता होगा। संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं तो भी वैसे ही करता है, परंतु कुछ भेद है। तूने अपनी माँ के लिए नौकरी की है, माँ गुरु है, ब्रह्ममयी की मूर्ति है। अगर बीबी और बच्चों के लिए तू नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। मणिमल्लिक से, देखो यह लड़का बड़ा सरल है, परंतु आजकल कुछ झूठ बोलने लगा है, यही इतना दोष है। उस दिन कह गया आऊँगा, परंतु फिर नहीं आया। निरंजन से, इसी पर राखाल कहता था, एड़े दाह में आकर तूने क्यों नहीं भेंट की? निरंजन, मैं एड़े दाह में बस 2 दिनों के लिए आया था। श्री राम कृष्ण निरंजन से, ये हेडमास्टर हैं, तुझसे मिलने गए थे, मैंने भेजा था मास्टर से। क्या उस दिन बाबूराम को मेरे पास तुमने भेजा था? श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले कमरे में दो चार भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेबल और कुर्सियां इकट्ठी की हुई रखी थी। श्री रामकृष्ण टेबल के सहारे खड़े हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, आहा, गोपियों का कैसा अनुराग है, तमाल देखकर प्रेम से विवल हो गई, एकदम प्रेमोन्माद। श्री राधा की विरहाग्नि इतनी प्रचंड थी कि आँख के आंसू भी उसके ताप में सूख जाते थे, पानी बनने से पहले ही वाष्प होकर उड़ जाते थे। कभी कभी दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था। बड़े तालाब में हाथी के धंसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता। मास्टर, जी हाँ, गौरांग का भी यही हाल था। वन देखकर उन्होंने उसे वृंदावन सोचा था और समुद्र देखकर यमुना। श्री राम, आहा, उस प्रेम का एक बूंद भी अगर किसी को हो, कैसा अनुराग, कैसा प्यार। सिर्फ 16 आने अनुराग नहीं, 5 54 और 5 आने, प्रेमोन्माद इसी का नाम है। बात यह है कि उन्हें प्यार करना चाहिए। तो फिर तुम चाहे जिस मार्ग पर रहो, साकार पर ही विश्वास करो या निराकार पर, ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, इस बात पर चाहे विश्वास करो या न करो, उन पर अनुराग रहने से ही काफ़ी है। तब वे खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं। अगर पागल ही होना है तो संसार की चीज़ लेकर क्यों पागल होते हो। पागल होना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो।